15 grudnia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 11 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór, po 17:00 program trzeci Polskiego Radia. Piąty dzień lutego, jest niezmiennie poniedziałek, popołudniowa audycja, a przed nami serwis. Justyna Mączka, Romuald Wójcik. Szef polskiej dyplomacji rozmawiał z ambasador Izraela. Mateusz Morawiecki spotkał się z dziennikarzami z Izraela. W tym serwisie Trójki także o trudnej sytuacji mieszkańców stołecznej kamienicy, której reprywatyzację uchyliła komisja weryfikacyjna. I o koniecznym remoncie iglicy na Pałacu Kultury i Nauki. Zakończyło się już spotkanie ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza z ambasador Izraela Anną Azari. Jedną z tematów rozmów miała być ustawa o IPN-ie. Po spotkaniu ani szef MSZ-u, ani ambasador Izraela nie spotkali się z dziennikarzami. Resort spraw zagranicznych ma wydać komunikat. A wcześniej premier Mateusz Morawiecki mówił, że nowe zapisy w prawie pozwolą na zbliżenie się do prawdy historycznej, a to zdaniem szefa rządu wzmocni nasz kraj na arenie międzynarodowej. Poważne państwo musi dbać o swoją historię, dbać o swoją reputację dzisiejszą i o prawdę historyczną, bo ona też w dużym stopniu oznacza później większą siłę w działaniach realnych, a w ślad za tym również większą po prostu siłę na arenie międzynarodowej. Mateusz Morawiecki spotkał się z dziennikarzami z Izraela, którzy mówili, że wiedzą, iż nie było polskich obozów śmierci, ale część Polaków zabijała Żydów w Polsce. Ich zdaniem możliwe, że polskie społeczeństwo nie jest gotowe, żeby pogodzić się z problematyczną przeszłością niektórych Polaków, postrzegać ją jako część ogólnej historii Polaków. Dziennikarze dodawali, że w opinii polskiego premiera żaden obywatel Izraela nie powinien bać się mówić głośno o tym, co wie, ani o tym, co wydarzyło się w czasie Holokaustu. W serwisie Trójki kolejny temat. Poznańska 14 to pierwsza kamienica z lokatorami, której reprywatyzację uchyliła komisja weryfikacyjna. Teraz może się okazać, że mieszkańcy tego budynku zostaną bez dachu nad głową. Według miejskich urzędników umowy najmu lokali zostały skutecznie wypowiedziane 3 lata temu przez ówczesnego właściciela budynku, mecenasa Roberta N., który ma prokuratorskie zarzuty. Annę Tomas poinformowali o sprawie urzędnicy dzielnicy Śródmieście. Jesteśmy dawnymi lokatorami kwaterunkowymi i jeżeli byśmy się chcieli starać o mieszkanie, to musimy ponownie składać wnioski o mieszkanie. Oczywiście to już nie będą takie mieszkania jak teraz. Lokatorzy od pół roku nie płacą czynszu, bo nie wiedzą, na czyje konto mieliby dokonywać przelewów. Boją się, że będą musieli zapłacić miastu odszkodowania za korzystanie z lokali bez umów. Rzecznik warszawskiego ratusza Bartosz Milczarczyk przyznaje, że sytuacja, w jakiej znaleźli się mieszkańcy kamienicy przy Poznańskiej 14, jest bez precedensu. Nie ma zmiany w księdze wieczystej, to znaczy miasto nie zostało wpisane do tej księgi ze względu na wniesione odwołania. W związku z tym miasto nie ma żadnych praw do tej nieruchomości, nie może również przejąć jej w administrowanie, bo jest to nieruchomość, która do tego momentu nie jest nieruchomością miejską. W związku z tym również miasto nie ma możliwości prawnych do tego, aby zająć się lokatorami. Członek komisji weryfikacyjnej, poseł Paweł Lisiecki z PiS-u, wyjaśnia, że zwiększenie ochrony lokatorów zapewnia przyjęta przez parlament nowela ustawy o komisji. Nowelizacja daje nam możliwość tego, aby zmusić miasto, żeby przejmowało nieruchomości, które decyzją komisji zostały odebrane już osobom, które tych kamienic mieć nie powinny. Nowelizacja czeka na podpis prezydenta. Po raz pierwszy od 59 lat papież spotkał się w Watykanie z przywódcą Turcji. To zarazem drugie spotkanie Franciszka z prezydentem Recepem Erdoğanem. Widzieli się w czasie papieskiej wizyty w Turcji w listopadzie 2014 roku. Tej wizycie tureckiego przywódcy we Włoszech towarzyszą nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Papież wręczył swemu gościowi medalion przedstawiający anioła pokoju duszącego anioła wojny. Przed audiencją Recep Erdoğan mówił, że tematem rozmów będzie utrzymanie dotychczasowego statusu Jerozolimy, do której prezydent Donald Trump chce przenieść z Tel Awiwu amerykańską ambasadę, a także sytuację na Bliskim Wschodzie i problem uchodźców i migrantów. W centrum miasta wyznaczono strefę, w której zakazano demonstracji. Przeciwko wizycie protestowały w parku Zamku Anioła koło Watykanu organizacje kurdyjskie, praw człowieka i Związek Dziennikarzy. Wznoszono okrzyki Erdoğan morderca. Bezpieczeństwa prezydenta Turcji, który porusza się w konwoju 30 samochodów, chroni 3,5 tysiąca policjantów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Warszawa. Iglica na Pałacu Kultury i Nauki zostanie wyremontowana. Bo choć jak pokazały badania, najwyższy budynek w Polsce na razie nie zagraża bezpieczeństwu, to w głąb płaszcza iglicy wdarła się rdza, informuje Rafał Krzemień, prezes pałacu. jest tam rdza, bo jest to obieg metalowy i tą rdzę należy usunąć, zabezpieczyć, żeby nie korodowała w większym zakresie. Remont wymagać będzie technik alpinistycznych. Problemem może być otaczający iglicę tzw. chiński daszek, wyjaśnia Adam Mudant, którego firma prowadzi podobne prace. Już z daleka widać, że ma dosyć spore zacieki korozji i tam mogą być dosyć spore ubytki. Na pewno jest mocno zmniejszona wytrzymałość tej konstrukcji. Naprawa iglicy Pałacu Kultury ma kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych. I to była ostatnia informacja teraz, pora na wiadomości sportowe. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. W studiu Michał Olszański. Dobry wieczór, ależ oni mają napięty kalendarz. Mowa oczywiście o naszych skoczkach. Wczoraj jeszcze szybowali w Willingen. Dziś w Warszawie złożyli olimpijskie ślubowanie. Do Korei Południowej wybiera się doborowa piątka. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula, Piotr Żyła i Maciej Kot. W najbliższą sobotę odbędzie się konkurs indywidualny na tak zwanej normalnej skoczni. 17 lutego na skoczni dużej. Dwa dni później rywalizacja drużynowa. Kamil Stoch 4 lata temu zdobył 2 złote medale. Wygląda na to, że nie chce na tym poprzestać. Chciałbym osiągać coraz więcej i po to też ciężko pracuję i trenuję, prawda? Wkładam mnóstwo energii i dużo wyrzeczeń w to, żeby w dalszym ciągu się rozwijać. Na każdy kolejny konkurs jadę z takim samym nastawieniem, aby zrobić to, co potrafię najlepiej, oddać najlepsze skoki, na jakie w danym momencie mnie stać. Z presją radzę sobie w ten sposób, że po prostu o niej nie myślę. I to jest bardzo dobra metoda. Po prostu nie myśleć o presji. Ta skocznia w Pjongczangu, jaka jest? Dobrze ją znam Maciej Kot, bo potrafił tam wygrać zawody. Te skocznie są trudne, ale jeśli skacze się na nich dobrze, to tak jak na każdej innej skoczni można skakać daleko i to jest podstawą sukcesu. Plusem tych skoczni są siatki, które chronią od wiatru, ale wiadomo, że kiedy wiatr zmienia kierunek i tak warunki bywają ciężkie, także trzeba mieć szczęście, ale przede wszystkim trzeba skakać bardzo dobrze i bardzo daleko. Obiekty olimpijskie w Korei są nowoczesne, bezpieczne, a jak z zakwaterowaniem? W wiosce zameldowała się już nasza panczenistka Luiza Złotkowska. Przyszykowałam się na to, że ta wioska będzie taka większa. Zawsze na stołówkę trzeba było, to były duże dystanse i trzeba było dojeżdżać na rowerze. Tutaj też mam ze sobą rower, a okazuje się, że wioska jest bardzo wysoka, ale terytorialnie niewielka, więc jest to raptem chyba 7 budynków, za to bardzo wysokich, bo chyba z 20 pięter ma każdy budynek. No i wszystko jest bardzo blisko. A teraz już tradycyjnie w poniedziałek nowe rankingi tenisowe. Karolina Woźniacka jest liderką rankingu pań. Wyprzedza Rumunkę Simonę Halep i Ukrainkę Jelinę Świtolinę. Agnieszka Radwańska utrzymała 33 miejsce. Na 56 pozycji jest Magda Linet, a na 144 Magda Fręch. Rafa Nadal pozostaje liderem rankingu tenisistów. Wyprzedza Rogera Federera i Marina Cilicza. Jerzy Janowicz 128, 214 Kamil Majszek, 225 Hubert Hurkacz. Jeszcze teraz należałoby, panie Kubo, wspomnieć o wydarzeniu sportowym roku. No ależ. Chodzi o Super Bowl. Pan wygrał? Nie mam pojęcia, ale warto wspomnieć. Sensacja, bo przecież faworytami byli zawodnicy New England Patriots. A ale się przegrali okazują? Z tak? Philadelphia Eagles. 33-41, rzeczywiście to była niespodzianka. Niech pan sobie wyobrazi, że w Filadelfii doszło do zamieszek, bo ludzie najpierw wyszli, chcąc świętować to, że ich zespół, ich fantastyczni bohaterowie okazali się być najlepsi, a później się to wszystko wymknęło spod kontroli. Płonęły sklepy, wywracano samochody, także Filadelfia... Czyli zabawa na całego. Na 102, można by powiedzieć, ale rzeczywiście wynik zrobili niezwykły, dlatego, że nikt się nie spodziewał, że pięciokrotni zdobywcy Super Bowl, ci patrioci z Nowej Anglii, tym razem nie dadzą rady. Pięknie nam pan to wszystko przedstawił. Jak pan to ładnie ujął, nie myśleć o presji, tak? No tak, to co powiedział Kamil. Po prostu tak. O tym nie myślę. Jasne. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w Mediamarkt.

To już prawie 17 minut po 17. Jak wiemy, polsko-izraelski spór na temat nowelizacji ustawy o IPN wywołał na całym świecie lawinę niepochlebnych, niestety, pod naszym adresem komentarzy. Nie czekając na oficjalną reakcję polskiego rządu, internauci wzięli sprawę obrony dobrego imienia Polski w swoje ręce. Nie mogę siedzieć bezczynnie, gdy mój kraj jest pomawiany. Czyni się go współodpowiedzialnym nazistowskich zbrodni. Fałszuje się historię i wybiela rolę Niemców. Rozgorzała dyskusja na temat ustawy o IPN-ie i hasła polskie obozy śmierci. Pan nie czekał na reakcję polskiego rządu na kampanię, ale sam postanowił poinformować osoby z zagranicy o prawdzie historycznej. No ale dlaczego taka inicjatywa? Kiedy ten kryzys dyplomatyczny miał miejsce, wydawało mi się, że jest ważne tworzyć te materiały oddolnie. Stefan Thompson. Żeby pokazać, że to nie jest tylko kwestia polityczna, która dotyczy naszych przywódców politycznych, ale to jest też kwestia, która dotyczy każdego obywatela polskiego. I to jest nasz obowiązek, żeby wziąć odpowiedzialność za nasz kraj i przedstawiać go tak, jakbyśmy chcieli, żeby on był widziany przez ludzi za granicą. Poland at that time. Polska była w tamtym czasie okupowana i wcielona do III Rzeszy. Ludobójczy Generalplan Ost przewidział nie tylko aneksję Polski, ale i totalną destrukcję polskiej kultury i polskiego narodu. Zaangażowanie internautów w taką sprawę jest większe, choćby z tego powodu, że teraz, żeby się zaangażować, wystarczy wyciągnięcie smartfona z kieszeni. Jakub Kuś, psycholog internetu Uniwersytet SWPS. I w ciągu kilkunastu sekund wpisanie, wysłanie jakiejś wiadomości czy tweeta w sieć. Ten tweet może trafić do setek tysięcy odbiorców, także też taka świadomość tego, że to jest w ogóle możliwe, że ja mogę dotrzeć do olbrzymiej rzeszy ludzi, też dla wielu jest taką, powiedziałbym, pokusą też do tego, żeby się faktycznie zaangażować, więc faktycznie no, jest to ta rewolucja cyfrowego zaangażowania. Jak reakcje na pana filmik? Reakcje od użytkowników były w większości bardzo pozytywne, ale te najważniejsze reakcje dla mnie były obywateli izraelskich i od Żydów. I takich reakcji było całkiem sporo, dostałem kilkadziesiąt wiadomości, niektórych jednoznacznie negatywnych, że zakłamuje historię, a innych takich właśnie dziękując mi, mówiąc o świadectwach ich rodzin. Najbardziej z wszystkiego cieszyły mnie też różne debaty, które się wywiązały w komentarzach. Państwa fundacja od dłuższego czasu angażuje się w informowanie obywateli innych krajów o tym, że były tylko niemieckie obozy śmierci. Nasza inicjatywa rozpoczęła się już w 2015 roku. Społeczność internautów postanowiła zaprotestować przeciwko tym pojawiającym się sformułowaniom. Dawid Hallman, Fundacja Tradycja Miast i Wsi. Pierwsza taka większa akcja była podczas Światowych Dni Młodzieży. Wtedy rozwieszaliśmy plakaty, były billboardy. Kolejnym etapem było przeprowadzenie rok temu trasy z billboardem mobilnym po Europie. I po tamtej trasie dochodziły do nas głosy, by ruszyć z billboardem do Stanów Zjednoczonych. Powstał pomysł tworzenia takiego muzeum w autobusie. Zbieramy na ten autobus już od ponad 10 miesięcy. Natomiast to zamieszanie, które jest teraz wokół tego sformułowania, sprawiło, że akcja przyspieszyła. Jeżeli każdy obywatel Polski z kulturą, trzymając się faktów i bez żadnych agresywnych treści, by przedstawiał Polskę w taki spokojny sposób, trzymając się po prostu prawdy, wydaje mi się, że wizerunkowo Polska by na tym zyskała. I nie musimy koniecznie czekać na to, żeby nasz korpus dyplomatyczny rządzący się czymś zajęli. Uważam, że to jest bardzo ważne właśnie budować w Polsce tą postawę obywatelską, co moim zdaniem jest obowiązkiem każdego polskiego obywatela. Oto jakie działania podejmują internauci, pytała Paulina Kozion. Polecam Państwu serwis społeczno-edukacyjny Polskiego Radia germandeadcamps.info. Jest także dostępny pod adresem gdc.polskieradio.pl. gdc.polskieradio.pl. 20 minut już po 17. Manama. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej.

Brian Adams. Po 17.30 skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Nowe zapisy w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej pozwolą na zbliżenie się do prawdy historycznej, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Zdaniem szefa rządu prawda historyczna wzmocni nasz kraj na arenie międzynarodowej, a każde poważne państwo musi dbać zarówno o współczesną reputację, o historię, jak i prawdę historyczną. Premier dodał, że przez ponad 20 lat historia Polski była traktowana jak chłopiec do bicia. Rosja rozmieszcza w obwodzie kaliningradzkim rakiety zdolne do przenoszenia ładunków jądrowych, alarmuje prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė. A minister obrony Raimunda Skarbolis dodaje, że Rosjanie chcą je tam zostawić na stałe, co jego zdaniem stanowi zagrożenie nie tylko dla Litwy, ale i połowy Europy. W grudniu rosyjski dziennik Komersant poinformował, że brygada rakietowa stacjonująca w obwodzie jest wyposażona w nowe zestawy rakiet Iskander-M. Od nowego roku szkolnego poznańscy uczniowie, którzy nie ukończyli 15 roku życia, pojadą za darmo komunikacją miejską. Zdecydowali o tym radni. Uprawniać będzie do tego legitymacja szkolna z umieszczoną na niej informacją o miejscu zamieszkania lub imienna karta, tak zwana PEKA, z informacją o przysługującym uprawnieniu. Ulga będzie przysługiwała jedynie uczniom zamieszkałym na terenie miasta, nawet jeśli chodzą do szkoły w okolicznej miejscowości. A w Trójce teraz pora na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. NSZZ Solidarność będzie reagowała na omijanie prawa dotyczącego ograniczenia handlu w niedzielę. Przygotowując się do nowych przepisów, sklepy planują wydłużanie godzin otwarcia w inne dni. Tymczasem nie ma do tego przesłanek ekonomicznych, również by otwierać sklepy tuż po północy z niedzieli na poniedziałek, tłumaczy Alfred Bujara, szef sekcji handlowej NSZZ Solidarność. Bo klientów z pewnością nie będzie. Na pewno będziemy wnioskować o nowelizację tej ustawy. W sobotę sklepy mogłyby być czynne do maksymalnie 21.30, bo pracownik o 22.00 powinien już miejsce pracy opuścić. Poniedziałkowa doba powinna się rozpoczynać o godzinie 5.00. Tego będziemy się domagali od parlamentarzystów. Zgodnie z podpisaną w ubiegłym tygodniu przez prezydenta ustawą, od 1 marca zakupy w dużych sklepach i centrach handlowych będą możliwe tylko w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Od 1 stycznia przyszłego roku będzie to tylko jedna niedziela w miesiącu. W perspektywie kilku lat w Polsce może być 6-7 uniwersalnych banków, pozostałe będą mniejsze i wyspecjalizowane, ocenił prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Dodał, że Polska jako jeden z większych krajów Unii Europejskiej powinna mieć bank o paneuropejskim wymiarze. Resort finansów nie wyklucza rezygnacji z deklaracji VAT. Mogłoby to się stać już w przyszłym roku. Taki krok będzie możliwy, jeżeli wprowadzone rozwiązania informatyczne spełnią swoje zadanie, powiedział wiceminister finansów Marian Banaś. Jeśli na podstawie danych, które nam przekazywałem w jednolitym pliku kontrolnym, będziemy mogli uzyskać wszystkie informacje, które są dla nas potrzebne. Ale chcę zaznaczyć, że dodatkowym elementem, który właśnie przyczyni się do tego, że możemy zrezygnować z deklaracji, to będzie korzystanie również ze STIR-u. I sądzę, że te dwa narzędzia wystarczająco będą służyć ku temu, abyśmy mogli spokojnie zrezygnować z deklaracji. Tymczasem resort finansów apeluje do mikroprzedsiębiorców o jak najszybsze wysyłanie jednolitych plików kontrolnych i niezostawianie tej czynności na ostatnią chwilę. JPK to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który umożliwia fiskusowi kontrolę VAT-u. Do tej pory do Krajowej Administracji Skarbowej trafiło prawie 12,5 tysiąca takich plików. I na koniec zaglądamy na rynki finansowe. Sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na czerwono. Straciły wszystkie indeksy. WIG20 skupiający największe spółki spadł jednak symbolicznie, bo zaledwie 0,05%. Obroty na rynku głównym przekroczyły 768 milionów złotych euro. Kosztuje 4,15 zł, dolar 3,34, kurs franka to 3,56 zł, a funta 4,68 zł. Więcej informacji na stronie gospodarkapolskieradio.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, będzie krótko i na temat. Jest szybka i jest tania. Gotówka w Eurobanku. Więc po co czekać? Przyjdź już dziś po tanią, promocyjną pożyczkę do Eurobanku.

Kijów. Ten bazar naprawdę to nie jest częścią tego Wólka Kosowska. Przez ponad 2,5 roku my sami jako właściciele tych centr handlowych występowaliśmy do urzędu gminy o likwidację, ale jakoś się nie dało. Nocą, mówię pan, od 6 wieczorem aż do chyba 12 i nawet do 2 w nocy to stoją, parkują samochody i nie można przyjechać. Czasami nie można dostarczyć towarów do magazynów. Ale nocny bazar to nie jedyny problem, z jakim walczą przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej. W trakcie kontroli okazało się, że w przypadku części stanowisk nie można ustalić ich najemców. Sklepy były źle oznaczone, brakowało też kas fiskalnych. Tran Tron Hung ze Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wulka Center zapewnia, że zaniedbania wynikały z niewiedzy sprzedawców, a nie z ich złej woli. Udzą, oczekują po prostu od ludzi w Wulka Kosowska rejestracji wszystkie właśnie transakcje. I tak właśnie ta informacja przekazaliśmy właśnie do przedsiębiorców i oni po prostu to widzieli, że to jest właściwe. W ciągu bardzo krótkiego czasu, około 2 tygodnie, bardzo dużo właśnie przedsiębiorcy zainstalowało u siebie kasa fiskalne. Kupcy tłumaczą się nieznajomością języka i przepisów. Ci ze sprzedawców, którzy już od dłuższego czasu prowadzą swój interes w Polsce, wcześniej zadbali o kasy fiskalne. Przyznają, że ostatnio ruch w Wólce Kosowskiej jest mniejszy, ale nie łączą tego z kontrolami przeprowadzanymi przez skarbówkę. Klient chodzi mniej, ale to nie wpływ kontroli. Ja już prowadziłem kasę fiskalną od kilka lat. Jeśli chodzi o niejasności z listą najemców, to Tran Tron Hung przyznaje, że były z tym problemy, ale teraz, dzięki współpracy z urzędnikami, wszystkie stoiska są oznaczone specjalnymi tabliczkami. Było właśnie taki okres, że ludzie wynajmowali stanowisko, nie znam wszystkie przyczyn, ale generalnie w jakiś sposób udostępnili lokal właśnie kogoś innego do prowadzenia właśnie handlu. Mimo jakby zakaz centra handlowego w takiej sytuacji, kiedy dostali właśnie takie informacje, prowadzili weryfikacji. W tej kwestii jesteśmy w pełnej współpracy z urzędem. Centrum handlowe w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej, w którym handlują m.in. Chińczycy, to kilka różnych targowisk. We wszystkich halach pracuje ponad 20 tysięcy kupców. Swoją drogą, jak zauważa jeden z naszych słuchaczy, posiadanie kasy to jedno, używanie to zupełnie coś innego. A z chińskimi kupcami rozmawiał Mariusz Krzemiński. 18 minut pozostało do 18. Za chwilę Puls Trójki. Wcześniej Julie London, Gregory Porter. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill a warm song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Please be true. In other words, I love you. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love. To the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Hold my hand. In other words, darling, kiss me. Oh, fill my heart with song and let me sing forevermore. In other words, in other words, please be true, please be true. In other words, Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry. W sejmowym studiu są pani poseł Dorota Niedziela z Platformy Obywatelskiej oraz wiceminister środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Połączone sejmowe komisje rolnictwa i rozwoju wsi oraz ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa zajmują się dziś od kilku godzin sprawozdaniem Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w prawie łowieckim. Podsumujmy podstawowe informacje, które dotyczą tego prawa, które budzi skrajne emocje od początku prac nad nim. Po pierwsze, proszę Państwa, dlaczego nowelizacja była potrzebna, a nawet niektórzy mówią, że konieczna, panie ministrze? Dlatego, ponieważ jest wyrok Trybunału, który mówi o tym, że nie jest dokładnie respektowana własność prywatna, jeżeli chodzi o możliwość wyłączenia danych gruntów z wykonywania polowania. I ten projekt ustawy między innymi tą sprawę załatwia, rozwiązuje. Ale dotyczy dużo szerszego zakresu niż kwestia tego wyłączenia swojej działki czy gruntów rolnych spod możliwości polowania. Tak, oczywiście projekt jest szerszy, ale zmiana ustawy przede wszystkim właśnie dlatego jest procedowana, żeby ten wyrok implementować do prawa. Poza tym są też projektowane i proponowane teraz przez posłów, są składane poprawki, bo dwie komisje połączone cały czas trwają. Są proponowane poprawki, jeżeli chodzi o wzmocnienie nadzoru ministra środowiska nad działalnością Polskiego Związku Łowieckiego. Jednocześnie jeszcze są złożone poprawki, które mówią, tu jakby pełniej transponują wyrok Trybunału, bo też były zastrzeżenia, że ta ustawa w pierwotnej swojej wersji nie transponuje dobrze tego wyroku. W związku z tym posłowie tutaj zgłaszają też poprawki, które mają zapewnić tą transpozycję tego wyroku. Pani poseł, w czyim interesie są te zmiany? Właśnie tych osób, o których mówił na początku swojej wypowiedzi pan minister? Trzeba było wrócić do historycznego momentu, czyli w tej kadencji zmieniamy prawo łowieckie już trzeci raz różnymi zmianami. Ta zmiana miała wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego, czyli tak jak pan minister powiedział, wykonania zapisów w naszym prawie obowiązującym, takim, który pozwala właścicielowi nieruchomości wyłączyć swój grunt spod wyznaczenia obwodu łowieckiego, czyli wykonywania polowań. Ale to tylko jeden kawałek. Prawo łowieckie to duża ustawa, która określa nie tylko prawa i obowiązki, ale i też określa w pewien sposób całą gospodarkę łowiecką w Polsce. I wokół tego tematu wiecznie są jakieś, cały czas pojawiają się jakieś problemy, a to dotyczące właśnie prawa własności, a to dotyczące odstrzałów, odszkodowań łowieckich. Jest kilka takich ważnych punktów, w których prawo łowieckie pokazuje i przedstawia interesy różnych grup społecznych. Pierwsza jest rzeczywiście zasadnicza, która mówi o tym, że prawo własności jest nadrzędne nad każdym innym prawem i w tej ustawie musimy zawrzeć jasny, prosty sposób przekazywania swoich informacji, że my nie chcemy, aby na naszym terenie wykonywano polowania. I w poprzedniej przedłożeniu było to skomplikowane i oprotestowane między innymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich, ponieważ wymagało to zgłoszenia się do sądu i udowodnienia swoich moralnych podstaw do tego, dlaczego nie chcemy, aby naszych, czy nie tylko moralnych, ale też wyznaniowych, dlaczego nie chcemy, żeby na naszym terenie było polowanie. I w tej chwili to się zmieniło i ta akurat zmiana idzie w dobrym kierunku, czyli piszemy akt notarialny i mówimy nie podpiszę umowy na wykonywanie polowań. Tutaj idzie to w dobrym kierunku, ale ekolodzy tylko ten jeden. Ja zgłaszałam 30... żeby myśliwi musieli wystąpić do rolników, czy też mieszkańców właścicieli danego terenu o zgodę, by mogli polować. Nie. To nie myśliwi. Ta poprawka, o której pani mówi, ekolodzy szli w takim kierunku i zresztą te poprawki składaliśmy, żeby to urzędy, które wyznaczają, a przypomnę, że obwody łowieckie wyznaczył Urząd Marszałkowski uchwałą. I żeby to na obarkach Urzędu Marszałkowskiego było uzyskanie zgody, czyli wyznacza się teren i czeka się na sprzeciw, a nie wyznacza się i w zasadzie nie ma możliwości sprzeciwu. I to, co się teraz pojawiło w tej dzisiaj przedstawionej propozycji pana ministra, to troszkę wydaje mi się, to jest kierunek w dobrym, krok w dobrym kierunku, czyli akt notarialny i składam i nie podpisuję dzierżawy. Natomiast nie będzie to miało przedłużenia w uchwale urzędów marszałkowskich. Czyli cały kraj zostanie pokryty obwodami łowieckimi, ale w poszczególnych powiatach starostowie nie będą podpisywać umów dzierżawy i nie będziemy wiedzieć, że jakieś tam kawałki są wyłączone spod polowań. Społeczeństwo nie będzie za bardzo poinformowane o tym, które tereny nie będą podlegać polowania. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to szkody łowieckie. Szkody łowieckie, które wydawało się w 2016 roku załatwiliśmy ustawą, nowelizacją ustawy, które wnieśli posłowie PiS-u. Głosowaliśmy za tymi zmianami i w tej chwili ministerstwo się z nich wycofuje zupełnie, zmieniając zasady. No właśnie, dlaczego się wycofuje, panie ministrze? Ja jeszcze tutaj chciałem, panie redaktor, szanowni państwo, uściślić, a mianowicie w tej chwili daną działkę będzie można wyłączyć z obwodu łowieckiego na dwa sposoby. Pierwszy to jest sposób, w którym będzie można uzyskać wyłączenie już podczas tworzenia obwodu łowieckiego, ale jak ten obwód zostanie stworzony i będzie już funkcjonował, ktoś nagle będzie chciał uniknąć możliwości polowania na, że myśliwy nie polowali na jego terenie, będzie mógł aktem notarialnym coś złożyć, znaczy wyrazić swój sprzeciw i złożyć to do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski momentalnie powiadamia koło łowieckie i na tym terenie się nie poluje. Proszę państwa. Chyba nie tak do końca. Wcale nie dużo czasu, dlatego chciałam zapytać też o tę odległość od zabudowań, której nie można przekroczyć. I zastanawia mnie sens tej poprawki, jeśli słyszę, nie wiem, czy to jest prawda, że zasięg współczesnej broni myśliwskiej gwintowanej przekracza 5 kilometrów. Tak. To jaki sens ma spór, czy to będzie 100 metrów, czy 500 metrów, czy jak jest w tej wersji kompromisowej 150 metrów? Czy ja mogę... Ja chciałam powiedzieć tak, że zawsze obowiązek bezpieczeństwa jest nam na barkach myśliwego. To, gdzie on kieruje broń i do czego on strzela. Natomiast odsunięcie od większej odległości od zabudowań to jest kwestia już bardziej rikoszetów, bardziej jakby zwiększenia możliwości bezpieczeństwa, mimo tego, iż broń, tak jak pani redaktor mówi, broń ma zasięg znacznie, znacznie większą i wiemy o tym, że wygląda na to, że znacznie, znacznie większą niż wzrok myśliwego, prawda? No często tak. Jeszcze dodatkowo od myśliwych wiem, że oni narzekają na to też, że oni mogą być przyczyną, oskarżani o to, że rikoszet, coś się wydarzy rikoszetem. No to jeżeli jest taka sytuacja, no to w tym terenie w ogóle nie powinno się wykonywać. Jest to na pewno sprawa trudna, pani redaktor, ale tutaj odległość nie jest najważniejszą rzeczą moim zdaniem, tylko przede wszystkim świadomość myśliwego, w którą stronę oddaje strzał. Tu kierunek strzału jest bardzo ważny. Jeżeli byśmy ustanowili to 500 metrów, to blisko 35% powierzchni Polski byłaby wyłączona z polowania i wtedy zachodzi takie pytanie, trzeba sobie zadać, kto będzie płacił za szkody na tym terenie, w tym buforze 500 metrów od zabudowań, jak nie będzie można tam polować, czyli myśliwy nie będzie tam mógł dokonać redukcji zwierzyny. No dobrze, tak jak proszę, mówię, tu najważniejszy jest kierunek strzału i odpowiedzialność Takie pytanie ogólne, proszę państwa, czy ta ustawa jest krojona na sytuację nadzwyczajną, kiedy rzeczywiście jest dużo więcej tej zwierzyny niż kiedyś. Czy te przepisy mogą zostać złagodzone, zmienione, jeśli sytuacja się, przepraszam za cudzysłów, poprawi? No bo poprawa się pewnie będzie łączyła z dużym odstrzałem zwierząt. To jest jedna sprawa. Przepraszam, pani poseł, już oddaję głos. Chciałem tylko jeszcze dopowiedzieć. Tak, to jest jedna rzecz, o której pani powiedziała, tylko tutaj sprawa polega na tym, że zredukujemy ten nadmiar zwierzyny, który jest obecnie, patrzmy jeszcze cały czas na ASF, czyli na chorobę, która jest przenoszona przez dziki. I teraz w momencie, kiedy obniżymy populację dzików na terenie Polski, to cały czas będzie musiał być prowadzone racjonalne użytkowanie populacji dzików, bo w momencie, kiedy tego nie będziemy robili, to ta populacja będzie rosła. Przypomnę, że jeszcze kilkanaście lat temu locha dzika miała jeden miot w roku, w tej chwili ma dwa, nawet do trzech. W związku z tym, jak nie będziemy prowadzili regularnego, rozsądnego użytkowania populacji dzików, to ta populacja będzie nam rosła i to będzie rodziło problemy, zarówno jeżeli chodzi na płaszczyźnie albo jak karmianie zwierząt. Odstrzały, to właśnie o tym chciałam powiedzieć. Być bardziej oszczędne. Odstrzały redukcyjne to jest jedna sprawa, prowadzenie gospodarki łowieckiej to jest jedna sprawa, rzeczywiście trzymanie populacji na odpowiednim poziomie. Nie chcę tutaj się odnosić do afrykańskiego pomoru, ponieważ to wszystko, co do tej pory było robione w Fedusawie, to jakaś tam oczywiście 80% jest ważnych zapisów, ale te 20% to jest absolutnie pod płaszczykiem ASF wprowadzone absolutnie niepotrzebne przepisy, które zaostrzyły między innymi karanie ludzi, które nie ma nic wspólnego z ASF-em i tak dalej. Ale biorąc to pod uwagę, o czym przepraszam, pan to przy okazji mówi, chciałam zapytać króciutko, jak się ma ten zasad, zapis z jednej strony karanie za utrudnienie, z drugiej strony wyłączeniu? Ja chciałam jeszcze wrócić Świadome utrudnianie polowania, pani redaktor. No tak, nie, ja rozumiem, ale to w sprawie wrócić do zapisu, prawda? O których pan mówił, że musimy zmieniać, znaczy ustawę nie powinniśmy zmieniać pod sytuację, która jest dziś. Ustawa ma być większa i rozporządzeniami możemy dostosować to do ustawy, która jest. Ale jak się ma do tego w takim razie niezgoda na poprawkę, którą zgłosiliśmy, żeby zabronić dokarmiania, a tylko w niektórych warunkach, kiedy dana populacja któregoś gatunku, nie myślimy tylko o dzikach, ale dana populacja jest w zagrożeniu, to wtedy jej pozwalamy dokarmiać, tak nie pozwalamy, bo i tak jest za dużo tych dzików, i tak jest problem z odstrzałem. Jeszcze pozwalamy myśliwym dokarmiać tą zwierzę. Zapis o zakazie dokarmiania był, pani poseł, zapisem globalnym. Obejmował też wszystkie inne gatunki zwierząt, co się wydaje nielogiczne. Same dziki nie są dokarmiane, tylko są nęcone właśnie po to, żeby można było je zwabić w miejsce, gdzie bezpiecznie można ale było dokonać redukcji. Panie redaktor, a dzik w tej chwili, w tym układzie, jaki mamy w Polsce, przy takich uprawach kukurydzy, dzik wcale nie musi być w lesie, dokarmiany i nie jest dokarmiany, bo ma bardzo dużo pożywienia na polach. Ja znam swoją poprawkę i w tej poprawce jest, panie ministrze, że jeżeli dany gatunek jest zagrożony, to pozwalamy dokarmiać. Także to nie jest dotyczy wszystkich, ale pozwolenia są wtedy, kiedy trzeba rzeczywiście ingerować. Chciałam zapytać, o co chodzi z parkami narodowymi, bo do tej pory też można było przecież prowadzić odstrzał nadpopulacji, redukcyjny, że tak powiem. W parkach narodowych. Zawsze można było. Tam ale są pewne przepisy, które to bardziej uściślają, ponieważ strona społeczna miała pewne wątpliwości co do pierwotnego przepisu. Została wniesiona przez posłów stosowna poprawka, która myślę, że wyjaśnia całą sprawę. Chodzi tylko o to, kto będzie nadzorował te odstrzały i kto będzie o nich decydował. Parkach i tutaj ważne to jest, żeby to był dyrektor Parku Narodowego. I niestety bez kropki nad i, bo państwo też są bez kropki nad i, bo wracają na posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo. Pani poseł Dorota Niedziela, PO Dziękuję i wiceminister środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w Mediamarkt. Kupując laptop HP z procesorem Intel Pentium za 1599 zł, oszczędzasz 100 zł. Dodatkowo do każdego laptopa lub komputera PC z wybranym procesorem Intel otrzymasz urządzenie wielofunkcyjne Canon. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 15 grudnia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 11 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowit. Właśnie ktoś Cię wyprzedził nowym Peugeot 208, zyskując nawet do 15 900 zł. Wciąż trwa sensacyjna wyprzedaż w Peugeot. Sprawdź ofertę na pozostałe modele w salonach i na peugeot.pl. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. To typowa dolegliwość dla kobiet w Pani wieku. Jest na to jakiś sposób?